50 anys, 1971-2021. Fa una sèrie de programes es van portar dos especials sobre els millors àlbums de l'any 1971, celebrant els seus 50 anys. Avui volem fer un tercer espai dedicat a aquell 1971 i ho farem reservant o escoltant algunes peces que van ser destacades aquell any, obtenint diferents premis. Comencem amb la cançó que se va emportar la millor interpretació femenina de country vocal aquell any, guanyant el Grammy. Va ser una cançó fantàstica que ens va escriure Kris Kristofferson, però de fet aquesta versió que escoltem és la que se'n va endur el premi a càrrec de la Sammy Smith. Temps de country amb Rafael Corbí. Take the ribbon from my hair, shake it loose and let it fall, laying soft against your skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through tonight. I don't care what's right or wrong, and I won't try to understand. Let the devil make it through tonight. I don't want to be alone. Help me make it. Help Me Make It Through the Night, la música de Kris Kristofferson amb la veu magnífica de la Sammy Smith, que també se'n va emportar amb els Grammys d'aquell 1971, el de títol com a millor cançó de country, que ens va portar, són premis que es donen al compositor, però a causa de l'èxit de la versió de la Sammy Smith. La millor interpretació de música country a càrrec d'un duo o d'un grup amb veu va ser per al tema After the Fire Is Gone, de Conway Twitty i Loretta Lynn. The clock just now struck 10. Darling, I had to call you to our favorite place again. We know it's wrong for us to meet, but the fire's gone out at home, and there's nothing cold as ashes after the fire. Love is where you find it when you find no love at home, and there's nothing cold as ashes after the fire is gone. Your arms hold me just right. Sweet words of love you remember that the one at home forgot. Each time we say it's the last time, but we keep hanging on. Genial la seva música i la seva companyia. Millor interpretació instrumental, com no. Un dels líders és Chet Atkins, això es diu Snowbird. Així escoltàvem a Chet Atkins amb aquest tema que li va portar el premi amb els Grammy del 1971, que avui estem repassant com a millor interpretació instrumental de música country, aquest Snowbird. Hem escoltat doncs aquests temes, cal ressaltar, la vam escoltar fa molt poc, el tema de Jerry Reed, When You're Hot, You're Hot, com a millor interpretació masculina de country d'aquell any. Passem als premis de l'Acadèmia de Música Country, que de fet varen tenir un gran i únic protagonista, perquè se van portar dels premis principals fins a 5, intèrpret de l'any, cançó de l'any, single de l'any i àlbum de l'any, a més de vocalista masculí de l'any. Tot això s'ho van portar Freddie Hart amb aquest àlbum, que es deia Easy Loving, i aquesta cançó que va ser cançó de l'any i senzill de l'any. Easy loving, so sexy looking, I know from the feeling that it comes from the heart. Easy loving, every day's Thanksgiving, to count all my blessings, I wouldn't know where to start. Every time I look you over, so real to life it seems, upon your pretty shoulders there's a pair of angel wings. Easy loving, seeing's believing. Life with you's like living in a beautiful dream. Every time I look you over, so real to life it seems. Upon your pretty shoulders there's a pair of angel wings. Life with you's like living in a beautiful dream. Ja que va ser elegit millor àlbum de l'any a càrrec de l'Acadèmia de Música Country, escoltem un segon tema d'aquest disc de Freddie Hart, d'aquest Easy Loving, una de les grans llegendes de la història de la música country, més conegut a part aquesta cançó concretament, que se li va emportar aquest premi també de l'Acadèmia, però també de la Country Music Association. També va guanyar el premi de cançó de l'any el 1971 i en aquest cas també el 1972. D'aquest disc escoltem Finger Trips Show Up on Skin. If fingerprints show up on skin, wonder whose I'd find on you. I'm out of my mind with worry. You've been out all night again. But don't tell me, and I won't ask, where in the world have you been? I don't even wanna know what you've been up to. But if fingerprints showed up on skin, wonder whose I'd find on you. I can't help it, this feeling, this hunger deep inside, for loving you's the only food that keeps my world alive. I wish I didn't want and need you. Heaven knows I do. If fingerprints showed up on skin, wonder whose I'd find on you. Can't help it, this feeling, this hunger deep inside. Loving you, the only food that keeps my world alive. Wish I didn't want and need you, but heaven knows I do. If showed up on skin, wonder whose I'd find on you. Anem a repassar algun artista més dels que ens arribaven aquells anys, artistes que després han passat amb menys o més valua dins el món de la música country. Vinant als premis, vam trobar a l'Acadèmia de Música Country que Tony Booth va guanyar el títol de nou vocalista masculí de l'any, allò que diuen que promet. En Tony Booth és un artista que havia estat molt vinculat en el seu moment al moviment de Buck Owens, aquell Bakersfield Sound, nascut el 1943 a Tampa, a Florida. Un dels seus primers èxits, possiblement el més destacat, va ser precisament durant aquella temporada, aquells anys en el qual va triomfar amb una cançó que es deia Irma Jackson, un èxit menor, va ser el seu primer debut. Cinderella va ser la primera que va començar a donar-se a conèixer i, després de Case in the Mailbox, va ser un número 15, va ser el seu èxit més destacat a les llistes de country. Això, entre els anys 70 i 71, que li va permetre, doncs, aquest guardó de l'Acadèmia de Música Country. Nou vocalista masculí de l'any 1971. Cinderella, Cinderella, won't you let me take you home with me? So you found your Prince Charming was just a dream. There wasn't any palace and you weren't a queen. In your faded cotton dresses anyone could see. But you're still Cinderella to me. Cinderella, Cinderella, this is not the way love should be. Cinderella, Cinderella, won't you let me take you home with me? Our honeymoon may not be a fancy ball. May not have a maid and butler at your call, but I'll be more than any prince could ever be, and you'll be Cinderella to me. Cinderella, Cinderella, this is not the way love should be. Cinderella, Cinderella, won't you let me take you home with me? Un altre de les artistes que varen destacar amb aquell any va ser Barbara Mandrell. Per què? Doncs hi ha artistes que han passat a més i artistes amb aquests premis de nouvinguts de l'any, doncs, que no han acabat. Altres han passat molt. És, per exemple, el tema que ens aporta ara mateix. Ella sí que ha destacat per sobre de les altres i va rebre el premi de millor nova vocalista femenina de l'any. El 1971, càrrec de l'Acadèmia de Música Country, estem parlant de Barbara Mandrell i d'un dels seus èxits, aquell 1971, la cançó que ara mateix escoltarem, el tema anomenat Treat Him Right. I wanna tell you a story every girl ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. He's gonna love you tonight if you just treat him right. Squeeze him real gentle. You gotta make him feel good. Tell him that you love him like you know you should. 'Cause if you don't treat him right, he won't love you tonight. Hey, hey. Practice my method just as hard as you can. You're gonna get a reputation that you can love your man. And you'll be glad every night that you treated him right. Story Every girl ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. He's gonna love you tonight if you just treat him right. He's gonna love you tonight if you just treat him right. And you'll be glad every night that you treated him right. And you'll be glad every night. Barbara Mandrell amb aquest Treat Him Right, amb aquest premi de millor nova vocalista femenina del 1971. Segons la Country Music Association, el millor àlbum de l'any va ser el disc I Won't Mention It Again, de Ray Price. I know you're tired of being all I ever wanted. You no longer feel the love I have for you. What happens now? What will I do with all the memories and the dreams of all the things we'll never do? But I won't mention it again. I won't think about tomorrow. Just let it happen. Live each hour, day by day. But let me tell you, before you go, how much I love you. Then I won't mention it again. I won't mention it again. I feel my life has reached an early sign of autumn. In my heart, the leaves are falling. Love is cold. And everything that once was warm and new is gone now, leaving nothing but this hunger in my soul. But I won't mention it again. I won't think about tomorrow. Just let it happen. Live each hour, day by day. But let me tell you, before you go, how much I love you. Then I won't mention it again. I won't mention it again. Un altre repàs al 1971, la Country Music Association va decidir aquell any triar Charlie Pride com a millor intèrpret de l'any i millor vocalista masculí de l'any. Per tant, també és just que el recordem amb aquest programa, no amb un dels seus grans èxits, sinó amb una de les cançons precisament d'aquell 1971 que en va tenir diverses. Aquell any 71, en Charlie Pride el tancava amb el Kiss an Angel Good Morning, que va ser un número 1 de les llistes de country. Bé, també aquest tema ho va ser, per això avui el recordem entre vosaltres amb el Club del Country. És una de les seves cançons que arribava al número 1, I'd Rather Love You. tonight should be our last night together. I'm not sorry that we fell in love at all. If tomorrow's sun should find me hurting for you, I know that the price for loving you would still be small. Or I'd never know the thrill of your sweet lips and the chills I get just knowing that you're mine. 'Cause I'd spend my life not knowing what real love is. Oh no, though I'd be hurting, I'm still certain that I'd rather love and lose you than never know your love at all. Or I'd never know the thrill of your sweet lips and the chills I get just knowing that you're mine. 'Cause I'd spend my life not knowing what real love is. Oh no, oh I'd be hurting, I'm still certain that I'd rather love and lose you than never know your love at all. Yes, I'd rather love and lose you than never know your love at all. Tanguem la paradeta i ho fem després d'haver escoltat aquesta cançó magnífica que ens aportava Charlie Pride, I'd Rather Love You, celebrant també el seu títol com a millor intèrpret de l'any i millor vocalista masculí càrrec de la Country Music Association. Un altre repàs amb aquests àlbums 50 anys enrere, déu-n'hi-do com passa el temps, i el que ens han de dir, 1971, la història de la música country. Un dels àlbums que no havíem repassat en el seu moment quan van parlar dels millors àlbums de l'any va ser el disc anomenat Huck de Mel Haggard and the Strangers. Va estar dues setmanes al número 1 de les llistes de música country d'aquell any. Hi ha àlbums preciosos d'aquella època que us recomano molt especialment d'escoltar. Aquest és un dels temes, de fet és el que obria aquest disc del 1971 de Mel Haggard. És Soldier's Last Letter. I'm writing this down in a trench, Mom. Don't scold if it isn't so neat. The way that you did when I was a kid, and I'd come home with mud on my feet. The captain just gave us our orders, and Mom, we will carry them through. And I'll finish this letter the first chance I get, but for now I'll just say I love you. Then the mother's old hands began to tremble, and she fought against tears in her eyes. But they came unashamed, for there was no name, and she knew that her soldier had died. Then the mother knelt down by her bedside, and she prayed, Lord above, hear my plea, and protect all the sons who are fighting tonight. And dear God, keep America free. I'm writing this down in a trench mob. Don't score.